e ka mɔgɔ niɛ ni sini kiyama la e ka mɔgɔ niɛ ni le niɛ la a bɛ taga juge a b'a tigɛ bato la k'a di a ma wa kita luwa kufurun n'i ka muruba mɔgɔ kama e k'a faga e m'a faga o kɛra kafiri ye. Sulama ila wali nawale matara ila wali nawale musi ya misiri a b'a mɛnɛ tara ngo a nagani ka to a zikiru limauti a ko saya kofɔri ka nɔ bila kulolobale hayife n laramɔgɔ ya arufu arufu orutise ka ban e k'a lɔ ni larabukan ka fɔ larabukan min ye fɔ worota jinsi kanna e k'a ta k'a fɔ wori yɛrɛ ye a b'a faamu mɛ n'i k'a nasi ta k'a fɔ an lori ye n'i ma yɛlɛma an yɛrɛ ta julakan na mɔgɔ dɔ y'a miiri wututu a t'a kɔrɔ sɔrɔ n kosɔn worota koma ra sisan ko ka to a zikiru limauti ko saya kofɔri ka tigɛri kɛ sisan ni mɔgɔ boro bɛ wala se n'i k'a tigɛ o n'i k'a tigɛ ni muru ye sisan e mun le bila ye e jori le bila ye o sani yanni e n'a fɔ a k'a tigɛ o a fɔ ka to an zekoro le mɔnte saya kofɔri ka jori bila kolobale haye be na a ka jori bila mɔgɔ ɲɛnama bi e jusu ra fawala n'i kari ala la k'a yira lori ra madara e tɛna mɔgɔ ɲɛnama kelen y'an lori kɔnɔ nɔ ila wale na wale fɔ biye bɛ jɔ tɛ baga le yɛ. An ka maa layi Dawuda an ka mɔ Badiri di ni saya ka jori min bila i la i jusu ra. Asibadara ese k'o jori ban wa. E le bi ka Badiri di nin ye k'a fɔ Badiri di nin sara. E le se ka ɲinan saya kɔ wa. Kutubu e le bi ka an ka mɔgɔ ye kunu kana fɔ an ka mɔgɔ sara. Ele yɛrɛ y'a lɔ saya y'a bɔ. Butugo n ka re lemi k'an karamɔgɔ kudusi ye kunu. K'a fɔ ale alimami kudusi le lanin bɛ dugukolo jukɔrɔ ta. Ale jori ye se ka faga wa. To la di le. Toya di le. O tɛ to domu jate tɛ y'a gbɛlɛ. N k'a fɔ a ye n ko fitini fitini de bɛ dun ɲɛna ko ba tɛ yen tugun. Kobabari banna saya kofɔri ka nɔ bila mɔgɔ biyɛra ka n'a fɔ kunna sini inɛrɛri bɛ n'an karamɔgɔ laji Dawuda kunu a bɛ n karamɔgɔ limami kunu na a bɛ taa n karamɔgɔ fa Bakari kiri la an na ka naribalinjɛ fɛrɛ an karamɔgɔ sina bɛ na sa le ta. Ale jori ye se ka ban mɔgɔ ɲɛnamari jusu ra wa. Tasiyɔn sira y'a kɛ an bɛ jatigɛ. Jabɛti sira y'a kɛ an bɛ jatigɛ. Mɔgɔ ɲɛnamari sa y'a kɛ an lori ladiya. A ka lajɛ ale yɔrɔ ladi. K'an karamɔgɔ Abudu yɔrɔ ladiya. Ka gutugo fisandere biyɛ ladi. A ko maa mi yɔrɔ mi ta ti ɲɔgɔn fi hɛ samusu. Wala a ta geribu ilawa malakulimaw ti yunan di. A ko tere dɔ tɛ yen. N y'ale tere bɔ ka ben. Fɔ saya mɛlɛkɛ ye koma dama dama fɔ k'a jira an na. Saya mɛlɛkɛ. Dawuro gbasi ka koma dama dama fɔ an ye. A y'a fɔ sɔgɔma a y'a fɔ wulara. E mun le fɔ an y'a la to an y'a ma n'a mɛn. Ka ta ka tiɲɛ kɛ i ja ka lafasi ma. Ne ko a ne ka k'aw la. I ja ka lafasi ma. Ne ko a ne ka k'aw la. I ja ka lafasi ma. Ne ko a ne ka k'aw la. Ja nara ko ma mɛn. Ani nin ye ni tiya jan ɲɔgɔn na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ni ya hinɛ an ye wari ni ye. K'alijinɛ nin an na. K'alijinɛ nin an na. K'an don alijinɛ la bi gaayi resa bi. Ala ma kɛ firila hun biri ama to k'ale wa tiɲɛ tɛ. Ala hinɛ an ka mɔgɔ la sina ra. Bira ma de k'ale wa tiɲɛ tɛ. Ala ya hinɛ an ka mɔgɔ la sina ra. Ya hinɛ an karamɔgɔ la sina ra. Ni hinɛ yiriwaniw ye. Ni hinɛ belebele ye. Wan ta yɛlɛ ala. Ele le bɛ hinɛbaga ye. Wa in lamu tari hamu na. Ni mɛ hinɛ an lorura faama. Mɔgɔ ɲuman lomu.

tri yɛrɛ zuze kuran nara jate o la ko i taga sɔrɔ ɲuman fɛrɛ a ko duguma sɔrɔ dɔ fɛrɛ ko e na yaalɛ n'a fɔ kuran nara i na laburara labena labena emi sen kelen tɔgɔ a rɔ le fɔ ba i na laburara labena labena emi ina laburara labena a ma fɔ ina limusu a lina dɛ a ma fɔ ten dɛ a ma fɔ ina limusu a lina dɛ a ma fɔ ten dɛ a ma fɔ sɛribaara dɛ alaburara ko ɲuman biyɛ ta alaburara ko ɲuman biyɛ ta o de kosɔn ala nana alaburara ye o don ara e ma ni ala k'i mɔgɔ ɲɛnama fɔ a la ko alaburara de domu o la ko mɔgɔ ɲɛnama de don alijinɛ ra ina laburara labena ye ala ye mun de koma tɛ o ye. Ina laburara labena ye. A karamɔgɔ alayi dawuda koma tɛ o ye. Ina laburara labena ye. Furukɛ baari ye kisi. Ina laburara labena ye. Sɛri baari ye kisi. Ina laburara labena ye. Lamaniya baari ye kisi. Ina laburara labena ye. Sɛri baari ye kisi. Ina laburara labena ye. Yagabɔ baari ye kisi. Ina laburara labena ye. Higi deri ye kisi. Ina laburara labena ye. Lamboya tugun baari ye kisi. Ina laburara labena ye. Mɔgɔ kuma le b'o ye. Basayi. A ko e k'o ye. Jate. Ko sen kelen le b'o ye. Ko ala ka to yen k'a fɔ ina lufu jara labena ye. Lafi ja he mi. Ina lufu jara labena ye. Ko ina lufu jara labena ye. Ala kuma in kɔlɔsi dɛ. Ina lufu jara labena ye. Fasigi muso de ye jɛni. Ina lufu jara labena ye. Sɛri baari ye jɛni. Ina lufu jara labena ye. Mɔgɔ fanga baari ye jɛni. Ina lufu jara labena ye. Hasidi y'a duma baari ye kaso kɛ. Ina lufu jara labena ye. Jagadun baari ye kaso kɛ. Ina lufu jara labena ye. Hejikɛ baari ye na kaso kɛ. Ina lufu jara labena ye. Mɔgɔ kɔnɔ tɛ mi o. Sujara tugu o tugu ka kojugu biyɛ ta. A ko taga fɛrɛ n'i b'a fɛ lamu ye bi. E le yɛrɛ y'a fɛ. Min y'an sigi nin bɛ ta bali ni sa lana buse basira. Ne ko ɲuman kɛbaga le bɛ ye o kojugu kɛbaga le bɛ ye e tɛ a lɔ. Min y'an biyɛ bɛ ta an biyɛ can ye. An biyɛ mɔgɔ tɛ an bɛ kojugu kɛbaga ye. An gbɛɛman le bɛ o ye. An juwaheru le bɛ o ye. Biyɛ ɲɛ b'o ra. An bɔ ni ko yata mɔgɔ b'an kɔnɔ ta o bere ɲɛ mɔgɔya kɛ. Koba. Wa kɛnɛ ta. Wa kɛnɛ. Labija ye. Wa ina lebo jara labija ye. Ala siranya mɔgɔya bɛ kɛ a jugu kɛ. Dɔ bɛ o kɔrɔsi dɛ. Dɔ bɛ o kɔrɔsi dɛ. Mɔgɔ sɔn ɲamɔgɔya bɛ valɛri valɛri mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko ɲamɔgɔya bɛ kelen a tɛ kelen dɛ. Ɲamɔgɔya taara na fo sigiduga looru. Jate. Sulema miiri ala bɛna ka taa ɲɔngbɛrɛ muso kiri ka muso ɲɔngbɛrɛ muso kiri ka si n'a ye. Ari k'i yɛrɛ ko karangɛ don a kana yɛrɛ ko dɛ. Ele nin tɛ yɛrɛ ko baga dɔ la dɛ. Wa ina lufu jara. Labija ye. Labija he mi. Wa ina lufu jara labija ye. Ali maa fari n ko kuran na lɔn baga ba baaru k'a ko sanra wi yɔɔru. Wuli le ka koma y'a lɔ kuran na bɛ ba ye ten ya. Ee kuran na ba ye a ti se ka yira. N'i ka heji kɛ heji ka minna. Jate. E ka ko min k'a lara ale y'o to mɔgɔ ta hɛkɛ o ti to dɛ. Koba. Mɔgɔ mɔli k'i da wara ka faamuya le fɔ e ye ko heji ye mɔgɔ dɔ hɛkɛ min. K'i y'a ma lɔ kun. Koba. Adamaden ɲɔgɔn hɛkɛ. Jate. E bɛrɛ kana k'ala ta kanubaga ala ye lɔ bɛrɛ k'a sara e ye la a mi to. Koba. Ala ye lɔ k'a sara e ye la a ni a tora bɛ kelen. Ala ye lɔ k'a sara mɔgɔ miiri ye mɔgɔ furu lo. I ye fɛn min k'a la ye ala ye sɔrɔ k'i garanti k'i juru sara wale bɛ tolo min ye. Kuba. Ko o ye tole a ti to da mɔgɔ mɔgɔ le k'i da wari ko n tubila ka taa ala ma. Labija ye. Labija ne. Ina le ko jara labija ye. Mɔgɔ mɔgɔ tugu le don ka ɲɛmɔgɔya kelen pewu kɛ si kɔnɔ e bɔra daraja dɔ la ka bon daraja dɔ la e ti sɔn kɔ daraja kɔrɔ o la tugun. A fɔra pepele pe arabiyɛ k'a ye an to k'e ɲɔgɔn musala ha nansara arabiyɛ tɛ k'a lisi ta k'a bila biyororo la. Sɛwɛ kelen fila saba. O biyɛ bɛ sɛwɛ le ye lisi lomu ari ko ala tɔ ye mɔgɔ sɛwɛ tɔgɔ sɛwɛ ara ari k'a ta k'a bila sanara wi yɔrɔ fɔ ko n'i k'i ye kuma n'i ti misɛn lalɛ k'i kuma fɔ kuma ti don y'a ɲini ka mun le ko depiteya butugu depiteya le b'a ɲinina bɔn ara nan'a lisi an y'a fɛrɛ ɛsi ke la fɛ pirizɔn a ka kaso kɛ k'a ye wa e bɛ kaso la o la e tɛna na ko e bɛ depiteya ɲinina e ko e bɛ kaso la le e tɛ kaso la dɛ e ka min kɛ kɔrɔ ari b'o le dugu ɲinina ta. Koba. Lufu jara labija ye. Labija ye. Wa ina lufu jara labija ye. arka ta ko aka kaso kar ko le ta dosi bo le ta ti anya allah jiba anya fere ko dubar mo lo ko dubar mo te ko anya fere ko etranger ko ara ta lisi bo kuba ebe mali te mali ni be ko dubar larbe dosi ko yina ta wele e sawar kara annan kar da shi ko mi eta jumu latu muhalasi mo mi wurar shi ko nan me gen ya ka kai ba o to ko le ta allah jiba are se ki ta se we mir ka ke na ani karamo ke be galmo or bir bonlom karamo ke ga sira dia makale er bir kuna le ka to duguma na ka barar dia ma mi atake dati aka barake dugu bara kana bara la kar kayira karamo chera karamo ka fo ko la kar ni karamo ya e ma la jon ye to nya allah jiba ko la ka ni na ani karamo ke be galmo or bir bonlom karamo ke ga sira dia makale er bir kuna le ka to duguma na ka barar dia ma mi atake dati aka barake dugu bara kana bara la kar kayira karamo chera karamo ka fo ko la kar ni karamo ya e ma la jon ye to nya allah jiba kuba ho la kar ni karamo ya wo ye kuba mele be mi nyina wal gi ara te to nya ndadi ho la kar ni wo ye kuba ni kurana lo la kar ni wo me ba la jon ye al ilm wal ma'rifatu laysa bi sawiya mo de kurana la ti ala lo allah jiba watara me yom la bidaida lisi sawana mo mer ka ke kana